İnsan eti yemeye bayılıyorum. Beni adeta coşturuyor. Bugüne kadar biftek yediğimiz için ne kadar aptalız. Ankara Hannibali olarak da bilinen Özgür Dengiz. Buna döneceğim. Bu sözleri lütfen unutmayın. Ama gerçekle yüzleşerek başlayalım. İnsan eti yemek yeryüzündeki en tabu konulardan biri. Bunun en temel nedeni insanın insana biçtiği değer. Aslında bu insanın öz değeri insana dair birçok şeyi açıklamakta kullanılabiliyor. Örneğin daha sonradan bir diğer videoda anlatacağım dehşet yönetim teorisi, insan cinselliğinin tabulaştırılması gibi birçok diğer konunun da insanın kendine yönelik değer algısı ve ölüm korkusunun bir yansıması olduğunu söylüyor. Benzer şekilde özellikle de orta çağda cerrahi tıp yöntemlerinin günah sayılması ve hatta hekimlerin değil de berberlerin cerrahlık yapması, insan bedeninin bütünlüğüne atfedilen kutsal değerin bir yansıması. Bunlar hep ileri videoların konusu. Kaçırmak istemezseniz yapmanız gerekeni zaten biliyorsunuz. Bugün sizi tabuların tabusuna, kanibalizme, yani insan eti yeme davranışına götüreceğim. Tadı öylesine iyi pişirilmiş bir buzağı etine benziyordu ki sıradan ve normal bir tat hassasiyetine sahip birinin bunu buzağı etinden ayırabileceğini sanmıyorum. Amerikalı gezgin ve gazeteci William Buehler 1931 yılında yayınladığı Jungle Ways, yani Jungle'ın Yolları isimli kitabında aynen böyle yazıyor. Sözünü ettiği tat İnsan etinin tadı. Buehler'e göre pişmemiş insan eti bifteğe benziyor. Ama biraz daha az kırmızı ve içinde soluk sarı renkte yağ bulunuyor. Rostos yapıldığında tıpkı kuzu veya buzağı eti gibi gri bir renge dönüyor ve pişirilmiş biftek gibi kokuyor. Bugüne kadar insan etinin tadıyla ilgili en güvenilir tanım bu. Çünkü diğerlerinin çoğu seri katillerden ve onların normal görülmeyen duygusal durumlarından geliyor. Gerçi Buehler'in tanımı da biraz şaibeli. Aslında insan etini jungle'da tattığını söylese de görünen o ki kabileler onu hiçbir zaman geleneklerini deneyimlemesine izin vermemişler. O da merak edip Fransa'dayken bir araba kazası sonrası ölenlerden birinin etini pişirip yemiş ve bu deneyimi böyle edinmiş. Neler var neler. Kanibalizm sözcüğü Amerika kıtasını işgal eden Avrupalılardan, özellikle de Christoph Kolomb gibi işgalcilerden geliyor. Kolomb, insan eti yiyen bir Karayip kabilesi olduğu dedikodularını Kraliçe Isabella'ya ulaştırmıştı. Bu kabileye ya kendisi Karibe adını verdi ya da oradaki yerlilerden bazıları onlara böyle diyordu. Ama ne olursa olsun bugün o kabilenin isminin aslında Kalinago kabilesi olduğunu biliyoruz. Kraliçe Isabella insan vücudunun kutsallığına hakaret eden bu davranıştan tiksindi ve insan eti yiyen herhangi bir kişinin yakalanıp köleleştirilebileceği kararını ilan etti. Bu Amerika'yı işgal eden işgalciler için biçilmiş bir kaftandı. Kolomb, Amerika yerlilerinin kendilerinden umulduğu gibi altın ve gümüş gibi değerli kaynaklara sahip olmadığını veya bunları üretemediklerini fark edince gözü döndü ve kendisine direnen, köleleştirmeye ve kaynakların çalınmasına karşı çıkan yerlilerin hepsini Karibe olarak yaftalamaya ve onları insan eti yemekle suçlayarak insan dışılaştırmaya başladı. İşte bu yeni uydurulmuş veya yeni öğrenilmiş Karibe veya Karibes sözcüğü Atlas Okyanusu'nu aşarken zamanla evrimleşerek önce Kanibe sonrasında da kanibal oldu. Günümüzde kanibalizm sözcüğü de işte oradan geliyor. Bu arada Kalinago kabilesi gerçekten kanibal bir toplumdu. Düzenli olarak insan etinden rosto yapıp yiyorlardı. Aslında kanibalizm insan eti yemek demek değil. Bir türün kendiyle aynı türden olan canlıları yemesi demek. Bunu insanlar yaptığında insan kanibalizmi diyoruz. Ama doğada kanibal olabildiği bilinen tek tür biz değiliz. Bizimle aynı dönemde dünyada bulunmuş diğer bir insan türü olan Neandertallerde de daha önceden anlattığım gibi kanibalizme işaret eden bazı bulgular keşfedildi. Bu bulgular insan kanibalizminin tarihini 100 bin yıl kadar eskiye götürüyor. Benzer şekilde M.Ö. 7150 yılına tarihlenen Çedar adamı fosilinin de Homo sapiens türüne ait en eski kanibalizm izlerini taşıdığı söyleniyor. Ama bu kesin bir bulgu değil. Fakat insanlık tarihi boyunca çok sayıda kanibalizm örneğine rastlamak mümkün. Örneğin Fransa'nın Cannes kentinden olan Radulf ve Chartres kentinden olan Fulcher, Haçlıların 1098 yılında Suriye'nin Maret en Numan kentini kuşatmaları sırasında açlık nedeniyle ölülerin etlerini yediğini yazar. Moğolların da hem düşmanlarına korku salmak hem de kimi zaman mecburiyetten ötürü insan kanibalizmine başvurduğu söylenir ama bu muhtemelen doğru değil. Kimi zaman insanlar gerçekten mecbur kalarak insan eti yiyebilirler. Örneğin 1315-1317 yılları arasında Avrupa'da yaşanan büyük kıtlık sırasında insanlar açlık nedeniyle kendi çocuklarını bile yemek zorunda kaldılar. Tabii bu tür tarihi olaylarda tıpkı günümüzde olduğu gibi bolca dedikodu ve söylenti de dolaşıyor. Bu nedenle her zaman gerçekleri tespit etmek mümkün olmuyor. Mesela 1200-1201 yılları arasında da Nil Nehri civarında yaşanan kuraklık sırasında bir dolu kanibalizm vakasından söz ediliyor. Genel olarak bu tür ekstrem kıtlık veya kuraklık dönemlerinde yaşananları anlatmak bile istemiyorum. Gerçekten hayvanlar için açlık kadar güçlü bir motivasyon kaynağı yok. Birini rızası dışında yeterince aç bırakın, kim olurlarsa olsunlar her şeyi yapabilirler. Ama her şeyi. Kimi zamansa kanibalizm bir yaşam stili olarak da toplumlarda görülebilir. Örneğin benim şu anda bulunduğum Texas eyaletinde yaşamış olan ama artık var olmayan Akokisa ve Atakapa kabileleri dini inançları gereği kanibalizm sergileyen kabilelerdi. Özellikle de savaş sonucu yakaladıkları düşmanlarının etlerini yiyorlardı. Wari halkı ise düşmanlarını değil kendi kabilesinden olan kişileri yiyorlardı. Bu davranışa endokanibalizm, yani iç kanibalizm diyoruz. İşin tuhaf tarafı, Kolombus zamanında Avrupa'da hali hazırda bir kanibalizm furyası zaten vardı. 15. yüzyılda insanlar mumya adını verdikleri mumyalanmış insan etlerinin karıştırılmasıyla üretilen bir besin kaynağının ilaç olduğuna inanıyorlardı. Bu eti tüketmenin gizemli gördükleri epilepsi hastalığından tutun da basura, mide bulantısına ve diğer her türlü hastalığa iyi geldiğini düşünüyorlardı. Bu tabii ki doğru değil ama o dönemde bilim henüz yeşermemişti ve bu tür inançlar çok yaygındı. Tıpkı mumya sözcüğü gibi mumya adını verdikleri bu et karışımı için insanlar Mısır'dan mumyalar çalıyorlardı ve hatta mezarlıklardan çıkarılan cesetler mumyaymış gibi sarılıp Mısır'dan getirilmiş gibi pazarlanmaya çalışılıyordu. İşte bu şekilde insan eti yemeye tıbbi kanibalizm adını veriyoruz. Bu gelenek 20. yüzyıla kadar devam etti. Öyle ki günümüzde en popüler tıp endekslerinden biri olan Merck'te bile geçiyordu. Tabii tıbbi kanibalizmin tarihi aslında bundan çok daha eski. Antik Çin'de eğer bir ebeveyn bir türlü iyileşmezse çocuğu ebeveynine kendi kalçasından bir parça et verirse veya bir parmağını feda edip ebeveynine yedirirse ebeveynin iyileşebileceği düşünülüyordu. Tabii 20. yüzyılın ortalarına kadar devam eden bir diğer geleneğe göre Yeni Gine kabilelerinden bazılarında insanlar vasiyet olarak da ölüm sonrasında bedenlerinin yenmesini talep edebiliyordu. Ölü bedenlerden kurtulma videomu hatırladınız mı? Oraya bunu da yazın. Görebileceğiniz gibi kanibalizmi hemen her yerde ve her zaman bulmak mümkün. Tarihteki en meşhur kanibalizm öykülerinden biri ise 1820 yılında Pasifik Okyanusu'nda bir balinanın onu avlamaya çalışanlara karşı kendini savunması sonucu batan Essex isimli gemide yaşananlar. Kaptan Pollard'ın gemisinden kurtulanlar küçük filikalarda 90 gün geçirmek zorunda kaldılar. Nihayet kurtulduklarında ölenlerden 7'sinin ölüm sebebinin kanibalizm olduğu anlaşıldı. Bir kısmı öldükten hemen sonra yenmişti, ikisi ise yemek üzere boğularak öldürülmüştü. Kurtulanlardan ikisi daha kurtarılma anında bile insan kemiğinden kemik iliğini emiyorlardı. Bu hikaye az çok tanıdık geldi mi? Herman Melville'in 1851 tarihli Moby Dick romanı işte bu gerçek olaydan ilham alıyor. Peki siz bir adaya hapsolacak olsanız ve yiyecek bir şey bulamayacak olsanız ve sizden başka da kimse yoksa bir bacağınızı veya kolunuzu feda edip kendi kendinizi yemeli misiniz? Bunu yapacak olursanız bu davranışınız otokanibalizm, yani kendi kendini yeme olarak kategorize edilirdi. Aslında birçoğumuz bunu çeşitli şekillerde yapıyoruz. Stresli olduğunuz bir dönemde tırnaklarınızı, parmak derinizi, hatta uzun saçlıysanız saçlarınızı yediğiniz oluyor mu? İşte bu bir çeşit otokanibalizm. Siz kendi kendinizi yiyorsunuz. Ve aslında ben de stresli olduğumda parmaklarımın kenarlarındaki derileri yediğim oluyor. Bunu niye yaptığımızı daha sonra anlatacağım. Ama şimdi onu boş verin. Adaya hapsolacak olursak kendimizi yiyecek miyiz, yemeyecek miyiz? Asıl sorumuz o. Cevap? Hayır. Aslında bir insanın vücudunda size 77 bin kalori, yani günlük ihtiyacınızın neredeyse 40 katı enerji verecek kadar besin var. Ama bir adada kendinizi yemeye kalkarsanız hata edersiniz. Çünkü mesela bir bacağınızı kestiğinizde vücudunuzun o travmaya vereceği tepkinin yarattığı enerji kaybı sizin o etten alabileceğiniz enerjiden çok daha fazla. Yani termodinamik yasaları burada da bizi kısıtlıyor ve sonsuz bir enerji kaynağı yaratmamıza engel oluyor. Yoksa sürekli kendimizi yerdik değil mi? Hiçbir dış besine ihtiyacımız olmazdı. Ama sindirim işlemi travmayla mücadeleden çok daha verimsiz bir süreç. Dolayısıyla ölecek olsanız bile hiçbir uzvunuzu koparmayın. Etrafınızda var olan malzemeleri en iyi nasıl kullanabilirim, ona odaklanın. Neyse, kanibalizme geri dönelim. Bugüne kadar yüzlerce kanibalizmin vakası raporlandı. Şimdi burada hepsini anlatıp sizi sıkmayacağım. Ama dini nedenlerle veya kültürleri gereği kanibal olan insanlar haricinde kanibalizm en çok katillerde görülen bir özellik. Hatta ülkemizde de bunu gördük. Video başında sözünü ettiğim Özgür Dengiz'i hatırlıyor musunuz? 14 Eylül 2007'de Ankara'da yakalanan ve 1997'den sonraki 10 sene boyunca 3 kişiyi öldüren seri katil, kurbanlarından biri olan temizlik görevlisi Cafer Er'i öldürdükten sonra kol, kalça ve but etlerini yemişti. Polis sorgusunda insan etine dayanamaz bir şekilde çekildiğini söylemişti. Bakın aynen şöyle anlatıyor. Mamak Köprüsü altındaki bölgede yürüyordum. Oraya birini öldürmeye gitmiştim ve yanımda özel bıçağım ve silahım vardı. Çöp toplayan birine zaten ateş etmiştim çünkü benim alanımda kalabalık yapıyordu. Sonra parkta oturan bir adam gördüm ki işte o Cafer Er dediğim kişi ve onun yanına oturdum. Sohbet ettik. Sonra ayağa kalkıp arkasına geçtim ve ona iki el ateş ettim. Vücudunu sürükledim ve arabamın arkasına koydum. Satırımı kullanarak biraz et kestim. Sonra midem bulandı. Onu bastırsın diye etin bir kısmını çiğ olarak yedim. Kalanını çantama koydum. Tadını sevdiğimi fark ettim. Adamı siyah bir beze sardım, bagaja koydum ve şehirde birazcık dolandım. Sonra cesedi çöplüğe attım ve eve gittim. Etinin bir kısmını dışarıdaki köpeklere verdim. Kalanı da buzdolabına koydum. Söylenene göre bunları söylerken gösterdiği tek duygu geçirdiği kahkaha nöbetleriydi. Joker videosunu hatırladınız mı? Evet, muhtemelen bu kişide de pseudo bulbar etki görülüyordu. Ayrıca Dengiz yakalanmaması halinde daha da fazla kişiyi öldüreceğini söyledi. Ankara Kanibali veya Ankara Hannibali isimleri takılan Dengiz'e iki kez müebbet hapis verildi ama sonra akli dengesi yerinde değil diye ruh ve sinir hastalıkları hastanesine kapatıldı. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, Hannibal sözcüğü ile kanibal sözcüğü çok benzer ve tabii Anthony Hopkins'in canlandırdığı şaheser bu iki sözcüğü eş anlamlı hale getirdi. Ama Hannibal ile kanibal arasında etimolojik hiçbir ilişki yok. Kanibal anlattığım gibi İspanyolcadan geliyor. Hannibal ise Kartacalılar arasında yaygın olan bir erkek ismi. Yunanca'daki anlamı Baal merhametlidir demek. Baal dediğimde Levant bölgesinin çok tanrılı olduğu dönemlerde inanılan tanrılardan biri. Doğurganlık, hava durumu, yağmur, rüzgar, savaş gibi şeylerin tanrısı. Ya işte anlatılacak ne çok şey var. Ama yavaş yavaş toparlayayım. Doğada kanibal olan tek tür biz değiliz dedim. Üstelik sadece etçilerde görülen bir durum da değil kanibalizm. Otçullar ve detrivore olarak bilinen ölü organik maddelerle beslenen hayvanlarda da kanibalizm görülebiliyor. Ama genelde örümceklerde, karideslerde, köpek balıklarında, kurbağalarda, insanlar, neandertaller ve şempanzeler gibi kuyruksuz maymunlarda, su aygırlarında ve semenderlerde görülüyor. Hatta T-Rex gibi dinozorların da yaptığına dair izler olduğu ileri sürülüyor ama bu kadar eski izler tabii oldukça tartışmalı. Bu kadar çok sayıda hayvanda olsa bile kanibalizm evrimsel olarak kısıtlanan bir davranış. Çünkü hastalık yapıcı mikrop yani patojen yayılımı riskini arttırıyor. Özellikle de insan beyni yiyen kabilelerde kuru adı verilen hatalı protein katlanmasından kaynaklanan hastalık çok yaygın görülüyor. Ve ilginç bir şekilde bu hastalık beyin yiyen kişilerin beyinlerine hasar veriyor. Tabii türe özgü parazitlerin yayılmasını kolaylaştırması veya akrabaları yiyerek bir soy hattının uyum başarısını genel olarak düşürmesi gibi tehlikeleri de var. Bu yüzden evrimsel süreçte bireyler diğer türdaşlarını kimyasal olarak uyaracak biçimde evrimleşmiş olabiliyorlar. Benzer şekilde mesela döllenmiş yumurtalar hem avcılara hem de kanibalizme engel olacak biçimde zehirli olabiliyor. Her ne kadar yeni araştırmalar kanibalizm için illa kıtlık veya kuraklık gerekmediği, bazı türler için kanibalizmin normal olduğunu gösterse de genellikle kaynaklar için aşırı yüksek rekabet olan durumlarda kanibalizm zararlarından çok fayda sağlayabilen bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Mesela çok az miktarda besin olan durumlarda kurbağa yavruları birbirlerini yiyerek rakiplerini elimine edebiliyorlar ve irileşerek hem daha zor bulunan besin kaynaklarına erişebiliyorlar hem de rakiplerini daha kolay eleyebiliyorlar. Benzer şekilde kaplan köpek balığı gibi köpek balıklarında rekabet daha ana rahminde başlıyor. Annelerinin vücudunda yumurtadan çıkan yavrular birbirlerini yiyerek üstünlük kazanmaya çalışıyorlar. Kardeşin kardeşi öldürerek ve sonrasında onu yiyerek evrimsel avantaj sağlaması sürecine adelfofaji diyoruz. Bazen de dişiler çiftleştikten sonra erkeklerini yiyebiliyorlar. Bunu duymuşsunuzdur. Bu erkeklerin evrimsel görevini tamamladıktan sonra besin kaynağı olarak kullanılabilecek olmasının bir ürünü. Kırmızı sırtlı örümcekler, karadullar, peygamber devesi olarak bilinen mantisler ve bazı akrepler bunu yapıyor. Buna da cinsel kanibalizm diyoruz. Kimi zaman da hiyerarşik düzeni korumak için kanibalizm görebiliyoruz. Mesela arı kovanlarında kraliçe arı haricindeki işçi arılar yumurtlayacak olursa diğer arılar bu larvaları yiyip yok ediyorlar. Bu durumda kanibalizm düzen sağlayıcı bir rol oynamış oluyor. Görebileceğiniz gibi canlılık dünyası baş döndürücü bir karmaşıklığa sahip. Tekil bir örnekten yola çıkıp büyük yargılara varmak çok zor. Her türün ve hatta her biyolojik olayın şartlarını kendi içinde değerlendirmek, sonrasında çok dikkatli bir şekilde genel geçer kurallar inşa etmek gerekiyor. Bir önceki videoda birine gerçekten dokunmanın iki yolundan birinin kanibalizm olduğunu söylemiş ve sırf birine dokunmak için bu kadar ileri gitmenin anlamsız olduğunu anlatmıştım. Kanibalizm türümüz için bir tabu. Ancak onun hakkında konuşmak, onu savunmak demek değil. Marie Curie'nin de dediği gibi, hayatta korkulacak hiçbir şey yoktur. Sadece anlaşılacak şeyler vardır. Ve şimdi anlamak zamanıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.